szybkie za nami, Regałki także i Indios Bravos, no a przed nami nowy dzień, poniedziałek, 15 dzień grudnia, 349 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 7.30, zajdzie po 15.20, przed nami jeden z najkrótszych dni w roku, a teraz to już absolutnie ledwie kilka chwil do urwania, potrwa dzień niecałe 8 godzin, 7.44. Celiny, Niny, Ireneusza i Waleriana. Wszystkiego dobrego. Czasem myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że jestem bez wad. A czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Czasem jestem wściekła jak osa, a czasem słodka jak miód, a innym znów razem liczę błędy i skazy i nie wiem, nie wiem, kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem między tym wszystkim spędzam swe dnie. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie czwartej to jak zwykle o tej porze przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. A 15 grudnia w roku 37 urodził się Neron, cesarz rzymski, zmarł w roku 68. W 1832 roku urodził się Gustav Alexander Eiffel, francuski inżynier, specjalista od konstrukcji żelaznych i stalowych, zmarł w 1923 roku. 155 lat temu urodził się Ludwig Zamenhof, lekarz, okulista, twórca międzynarodowego języka Esperanto, zmarł w 1917 roku. W 1923 urodził się Leon Niemczyk, wspaniały aktor filmowy, telewizyjny,

Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Coś nie tak. Między nami czegoś brak. Lecz niepotrzebnie złościsz się. Jakoś to będzie. Rozkoszne

już, a nie się obejrzeliśmy, minęła ta nasza ulubiona 4:44 Państwa sygnały poranne, między innymi od pana Rafała z Pabianic. Jedziemy, jedziemy, jedziemy w nowym tygodniu. Jedziemy do Szczecina, 2,5 stopnia i czysto na trasie między Łodzią, właściwie między Pabianicami a Szczecinem. Pani Małgorzata z Rybnika gorąco pozdrawia wszystkich obudzonych u mnie za oknem plus 6. O tak, wyjątkowo ciepły to ranek, ciepła noc za nami, ale też w związku z tym, że wilgotno, to także mgły. Uważajmy na mgły na trasie. Na dzień dobry pan Artur, z nami pan Witold, plus 7 stopni za oknem. Kto by pomyślał, z ciepłego Zabrza takie właśnie pozdrowienia. Te gorące również od pani Agnieszki, na polu rzecz jasna w Krakowie również przygrzało. Plus 4 to w Grudziądzu u pana Przemka, u pani Cecylii, także podziękowanie za przypomnienie o imieninach, a jakże. I Celina gorąco pozdrawia pozostałych. No, rzecz jasna, pamiętamy o solenizantach, jubilatach w muzycznym trójkowym kalendarium, szczególnie tychże właśnie będziemy wspominać. Na budziku to już, za 12:05. Czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje? Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzę moich echerzeń, moich ech, winem wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie, życie. Marzę moje echę. Winnym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, życie. zaszczyciem. I od pana Stefana z lodowca, wstać czy nie wstać, czy jeszcze sobie troszeczkę poleżeć, a później pojeździć. Na rzecz jasna, pan Michał z Finlandii mówi wszystkim chyba huomenta i zaczynamy ostatni tydzień. Byle do środy i później do kraju raju za oknem. W Finlandii lekko śnieżnie, pochmurno i w okolicach zera. Finlandia się kłania i niestrudzony, jak zwykle w boju, pan Michał. Na dzień dobry, pan Marek. Chief Marek pozdrawia gorąco, w końcu z domu, nie z jakiejś Brunei, Sarabai czy Batam, z innego pola naftowego, dziś z domowych pieleszy. Bardzo dziękujemy od pani Ewy za Wielkiej Wody i od pana Rafała za Małej Wody. Gorące pozdrowienia te zagraniczne. Bardzo dziękujemy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To rzecz jasna, przyda się kontakt telefoniczny, mailowy i SMS-owy w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Na razie, Kaja.